Ons gaan in die volgende weke stilstaan by verskillende dele van ons gemeentebelijdenis en ons gaan dit mettertyd vir u ook in die hand gee en ek het dit hier op die bord agter u, agter my kan u dit sien, die belijdenis wat ons het en ek gaan dit net vinnig lees en ook die deel wat ons gaan by stilstaan. Ons glo en ons sien dit ook teenoor ons, op ons mure, Jesus ons verlosser leef en dan sê ons, ons glo in een God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en ons gaan vanoggend ook onder andere daarmee raak. Ons glo in Christus, wat deur die geloof in ons gaan, in genade ons verlosser is, in die Bybel, die woord van God, die belijdenisskrifte, die algemene kerk, en dan sê ons, in, as deel van ons belijdenis, ons streef na sekere dinge. Ons streef, en dit is ook die onderbou van ons thema vanoggend, ons streef om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense uit te reik. Na mekaar in ons geloofsgemeenskap, na mense in ons werkplek, buurt en breër gemeenskap, na mense in ons land, daarbuiten en na die grond, na die aarde. En dan die laaste deel ken jy ook, jy kan dit net opbring, die volgende een. Ons leef as getuienis, nader aan God, nader aan mekaar, ons maak een verskil in die wêreld en ons verander voor. Ons gaan lees uit Handelinge 2 met hierdie ook as agtergrond. Handelinge 2 is 'n baie bekende gedeelte in Pinkstertyd, maar die Pinkster en Pinksterdag en die Pinksterfees was 'n baie bekende en 'n belangrike Joodse fees, een van die drie sogenaamde pelgrimsfeeste wat die Jode gehad het. Die een was die groot versoeningsdag, dit was amper soos 'n Sondag, en is op die 10de dag van die 7de maand gehou. Dis die een groot fees wat hulle gehad het. Die volgende een is dan, of die twee is die Paasfees en die Pinksterfees. Die Paasfees het ons nou die afgelope tyd stilgestaan, en dan die Pinksterfees, want dit is die drie feeste wat die Jode gevier het, want die gebeure vind nou hier plaas. Die Pinksterfees het begin tel die tweede dag van Pasga, 50 dae daarna, en ek het dit half nie so besef nie, maar die interessante is dat al die groot gebeure in die vroeë kerk in Jesus se lewe het met hierdie feeste gebeur. Die geboorte van Jesus, weet ons, daar was 'n groot sensus wat gehou is. Die kruisiging en die opstanding het met die Pasga plaasgevind. En dan op Pinkster, by die Pinksterfees wat hulle gehou het, is die Heilige Gees uitgestort. En ek wil amper sê, dis interessant, mens kan nou seker meer daarin lees, maar al hierdie goed het plaasgevind terwyl daar baie mense by mekaar was, en terwyl die volk op een of ander manier saamgetrek het. En die interessante wat nou hier met Pinkster gebeur, en ons gaan nou die gedeelte lees, is dat hulle daar by mekaar was. Ons sal in die preek miskien net, of 'n bietjie kort daarna terugkom, maar is by mekaar, terwyl die rest van die volk nou lekker kuier en saam is en feestvier, en hier is hierdie groepie gelowiges by mekaar, en hulle is, Jesus het opgevaar, en dan gebeur daar 'n wonderlike ding as hulle by mekaar is, die gees wat soos vuur op hulle kom met die Heilige Gees, en hulle begin praat in verskillende tale. En ek het nou hier, in die gesinsdienst werk het maklik om die kinders te kry, maar ek het besluit, ek koop die kinders om hier met 'n ou paas eiertjie van die, wat nog oor is. Ek soek vinnig 10 kinders wat my kan kom help, asseblief. En as julle klaar is, moet julle vir my, julle moet vinnig kom, want anders gaan die kerk baie lank, as julle, al wat julle gaan doen is, julle gaan hierdie, of daar is enetjie wat kom, daar 3, daar 8, wil julle nie gou vir ons kom, om kan ek kom help, sommer vinnig, asseblief. Nog is hier, sal jy kom? Hulle kyk vir mekaar. Ag, baie dankie, jy kan maar, dag, dis baie dierbaar, jy is eerste, terwyl jy, dis, kan jy, ek het Grieks 2, my kind, maar ek moet, sal jy weet wat daar staan? Dis sas agapo, my liewe aarde, maar dis nie soos Hebreeus, jy kan dit daar vir die mense wys, wys dit net daar, daar sien die mense dit, sê vir, kom ons vraag vir hulle, die ander kinders, kom asseblief nog, help vir ons. Kom ons sê net, sas agapo, kom julle gou, en dit beteken, wat? ek het jou lief. Nou, hierso staan rus. Ok, julle moet nou net so, staan jy van die kant af en raak het door mekaar. Hier staan een Fransman, en hier staan een Portugese man, en hier staan een Spaanse, nie wacht, een Spaanse een, en jy lyk aan my Italiaansie, en jy lyk Duits. Baie dankie. Nou, sas agapo beteken, ek het jou lief, en wat met Pinksterdag gebeur het, en ons gaan later daarna verwys, ons het nou altyd geweet, wat, ons weet ons nou wat spreek in tale, wat vooral in die charismatiese kerke gebeur, dis een heeltemaal ander ding wat daar gebeur, die mense was by mekaar, en hulle het soos om allemaal Afrikaans gepraat, en ewe skielik gebeur het, nou, hulle het Grieks gepraat, maar ewe skielik praat iemand Russies, nou is hier iemand wat Russies, wees vir ons wat spreek om vir die mense uit, gemens weet hy, maar dit beteken, ja, Lou, julle sien dit daar achter, ja, Lou, wil was, ok, en die is een Fransman, die is party mense wat weet, you will, amen, sê die, weet, sê die man, so, hy sal het nog leer, ok, en dan die Portugese ene, amo, weet, die Portugese sê het so makkelijk, amo, hulle sê dit makkelijk, right, en wat is hierdie, wat is jy? Sy Spaans. Le amour. Wie kan Spaans praat? En sy sê, ja, hierdie ene, hom kan, ons weet hom al min of meer. Hoe wacht jy? Jy is Italiaans. Kom ons kyk wat sê die. Te amour. Soms is makkelijk. Hierdie een ken ons. Daar raak so alle bekender. Draai hom om, is die Duitsers. Hom ken ons ek. Ook okay, en dan die Nederlanders. Ek hou van jou, of ek houd van u. As jy die meisie nog sleg kom, sleg ken, is het mos my u, en dan raak het nou jou. In die Engels is mos nou een makkeliker een, I love you, en nou is het mos makkelijk die Afrikaans. So wat in daardie gedeelte gebeur die mense, Afrikaanse mense, as ons nou daar was, het ons allemaal een ander taal gepraat, en dis die wonderwerk wat daar gebeur het. Julle kan nog elkeen een paas erf wat daar, as julle gaan hou sommer die kaartjie wat, probeer jy dit onthou, weet jy om vir jou boyfriend of jou kerel een dag te sê, ek gooi hem op Italiaans, baie dankie, julle kan maar gaan sit. Ons gaan lees uit handelinge, hierdie gebeure wat nou daar plaasgevind het. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal skielik op een plek by mekaar. Skielik was er een geluid uit die hemel soos van een geweldige stormwind en het het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tongen verdeel en op elk een gekom het. Ek het dit as tekstgedeelte gekies wat op elk een gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Onder sy leiding te kom. Daar het godsdienstige jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het hulle in groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat het, in ons context sal het nou al hierdie tale onder andere wees, wat ons hier gehad het vanoggend, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat, is toch allemaal Afrikaans, of Galileers, hulle praat ander tale. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamphylië, Egypte en die dele van Libië, omsirene mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan, partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk, ons lees tot sover. Die Gees het op 'n besondere manier gekom op hierdie mense. En daar het iets besonder gebeur. Maar as ons kyk na hoe die kerk vandag lyk, dan lyk dit nie heeltemal so nie. Hoe die gestalte en ook die verskeidenheid in die kerk lyk in wat ons dikwels beleef. Ek kry baie met mense te doen as ek by hulle aan huis kom, of mense wat by die kerk betrokke was, sê nie, maar ons het dit nie meer aan die kerk en nie net spesifiek aan die NG Kerk nie. Ons kan na die briewe kolomme kyk hoe mense oor die kerk, en dan praat ons uit die kerk in die algemeen, skryf. Mense wat dikwels seer gemaak is, en seer beleef het van die kerk. Baie keer, en ek hoor dit baie, waar die mense oor my, en ek wil amper so julle praat, daai mense wat elke Sondag in die kerk sit, hulle lewe lyk so en so, en ek wil niks met die kerk te doen, en ek kyk hoe tree op in daardie omstandighede. En ons ken ons die verlede van ons eie kerk, maar ook die kerk in die algemeen. In die naam, en dit is so, en ons het die tyd vanoggend om daarby stil te staan nie, is ongelooflike onreg gepleeg in die naam van die kerk. Die christelike kruistogte wat gehou is, as jy kyk hoe christene in die naam van Christus, om die verstaan wat hulle gehad het, hulle moet mense uitmoor in die naam van Christus, en dan was het een fijn balans wat daar was tussen een eie saak, of dit een volk of een land was, maar wat hulle dier hierdie kruistogte gedryf is om onder andere moslims en jode uit te roei en uit te delg, wil ons amper sê, die hele slavehandel wat dier die kerk soort van gesanctioneer is en dier christene gedoen is, die vroue wat as hekse verbrand is omdat hulle onwaarhede volgens die kerk verkondig het. Die vertalers van die Bybel, wat die Bybel op 'n sekere manier vertaal het, is onder andere doodgemaak, omdat hulle interpretasie nie met die van die oorspronklike vertalings saamgegaan het nie. Ananias Nin het onder andere gesê, en is baie keer van ons waar, ons sien nie dinge soos hulle is nie, maar soos ons is. Ek kyk na die lewe en die kerk en alle dinge, kyk ek dier 'n bepaalde bril. Baie mense kyk dan dier die bril van sinies na die kerk. Vooral ons eie kerk, oor die openbare standpunte wat ons kerk het. Die hele kei-debat, en ek sal kort daarna net aan die einde terugkom, hoe dit mense na alle kante toe verdryf het van die kerk. Ons gemeente se standpunt, dat ons teen niemand diskrimineer en dat ons almal ongeag seksuele voorkeur aanvaar. Aanvanklik toe ons die standpunt aanvaar het, het 'n klomp mense gegaan, en toe die synode dit omdraai, en ten spyte van die feit dat ons standpunt dieselfde gebly het, het ek nog mense gegaan. Verskeidenheid van standpunte wat nie akkommodeer kan word nie. Ek onthou jare gelede toe ek nog Wellington was, die Hengske debat toe die kerkie standpunt oor oop deure en gemengde huwelike gehad het. En ek is nou half versigtig, want ek weet iets van ons breinlidmaat, en ek gaan nou sê, ek onthou nog spesifiek in die huis wat ek gesit het, wat hy, en ek sê dit nou versigtig, ek hoop julle gaan eksepsie neem, ek onthou hoe hy nog van my gesê het, man, die brein en die swart mense gaan ons kerke oorstroom. En daai het ek gesê, en toe is die deure oopgemaak, en toe het ek gesê, maar oom, mag het maar so wees, maar ek wil dit het eers gebeur, en ek onthou daai tyd hoe mense na die APK destyds daaroor gegaan het, en die hele debat oor die gemengde huwelike wat mense gegaan het, allerhande redes wat hulle kry, soms verloor mense die kerk ook hier by ons. Lina Spies skryf 'n gediggie, jy kan hom vir my opbring, ek hou die Sabbat deur thuis te bly, ander woon 'n kerkdiens by, dis 'n boomgaard wat my koepel bou, een koorlid is en Piet my vrou, geen predikant wat my verveel, ek hoor alleen die soet gekweel, geen koster lui sy somber klok, ek se pelgrim sonder sondagrok, God die meester dominee voer in my kerk die woord, en ek hemels gelukkig luister ongestoord. Dis soos mense soms voel teenoor dit wat gebeur het in Handelinge waar die gestalte gekry het. En die vraag is wat 'n mens kan vra, wat is eintlik die kerk? Is die kerk nou hierdie geboue en daar waar die dominee nou staan en daar waar ander mense by mekaar kom, is dit sementestene? Ek het 'n foto daar wat jy kan sien van die kerkgebou van Reddelinghuis wat afgebrand het. Ons kan nie ontken dat die toring wat gebou is en die kerk wat in die middel van die aanvanklike eerste ding is wat mense wat daar by mekaar is, gelowiges wat daar gebly het en gesê het, ons moet hierdie kerk bou en hierdie kerk is 'n simbool en hy wys boontoe en die toring staan hoog is 'n simbool van die lig. Dis die simboliek daarvan van ons wat hier by mekaar is. En daarom is daar 'n simboliek en is dit sleg vir mense is die kerkgebou antwoord want is 'n afbrand want is 'n toonbeeld van dit wat ons graag wil wees. Die Here is nie op meer hier is op die ander plekke soos by die huise nie, maar dis tog 'n gestalte van dit wat ons is en dit wat ons wil uitleef. Die Notre Dame wat afgebrand is 800 jaar of hoeveel jaar gelede dit was wat hulle gebou het. Dis gelowiges en dit het nou in 'n museum verander in plek wat mense mos nou maar net na kyk, maar dis 'n gestalte van mense wat vir God gedien het en gedink dis die manier waarop ons aan God op 'n besondere manier eer wil bring. Die kerk het maar alle jare gesukkel. As ons na die Paasondag wat ons nou herdenk het kyk, sien ons na Jesus graf toe gegaan het, hulle was gebroke, hulle het aanvanklik Judas het Jesus verraai, hulle rabbi is doodgemaak, hulle was leierloos, hulle was verward, die vroue het die leë graf gekry, hulle was bang, hulle was agter geslote deure, Jesus kom daar en Jesus verskyning maak hulle anders. En dan sien ons hier min of meer 50 dae na die Paasfees wat Jesus na Jesus se hemelvaart sien ons dat hulle hier agter geslote deure by mekaar is. Hulle is groepie hier by mekaar. Die res van die volk hou hulle fees. Hulle het ook by mekaar gekom op hierdie fees en dan is hulle by mekaar en dan gebeur daar 'n ongelooflike ding. En ek wil net graag by twee dinge stil staan. Die Heilige Gees wat uitgestort is. Hulle is met die Heilige Gees vervul. Hulle kry op 'n besondere manier 'n deel aan God se Gees. Ons moet onthou in daai tyd was dit heeltemal anders. Die Heilige Gees was eintlik net vir profete. Hulle het op 'n besondere manier God se Gees gehad en hulle was met God se Gees vervul en dan sekere konings wat op 'n besondere manier God se Gees gehad het. Maar God se Gees kom oor almal. Ek het nou mos nog geweet wat ek in die preek gaan sê, maar ek onthou en is vir my 'n besondere moment gewees toe ek vir u gegroet het. Ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hierdie geleentheid het met groot drama plaasgevind wat het soos vuur op hulle gekom het en gesê, maar God se Gees is nou op almal. As ons gedoop word, word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek het ter wille van die kinders, maar miskien ook ter wille van die groot mense gedink aan Doringrosie. Doringrosie, die slapende skoonheid wat toe sy gebore is, het die voetjies vir haar lekker die wonderlikste mooi goed toegesê, skoonheid en rykdom en gesondheid en toe kom haar een ou aaklige lelike vee in die vervloek vir Doringrosie. Ons ken die storie. En na 15, ek dink hier rondom 15 sal sy stik en dan gaan haar sy moes nou haar vinger, as ek dit reg onthou, raak met die spinwiel of iets raak stik en prik en dan gaan sy dood neerslaan. Maar gelukkig is haar oulike mooi goeie veekie en die versag die doodsvonnis en sê Doringrosie, jy gaan nie meer doodgaan nie. Na 100 jaar jy gaan vir 100 jaar net slaap en in die 15de jaar toe gebeur het en Doringrosie het ingeslymer en goed het om die paleis gegroei en toe kom daar 'n prins en hy het al die struikelblokke oorwin. En hy het haar gesoen soort van die kies of life en sy het wakker geword. En toe is alles nou weer reg. ons moet mekaar daaraan herinner, by die feeste die Jode mekaar aan die goed herinner, as ons Sondag by mekaar kom, herinner ons mekaar daaraan, as ons doop en as ons nagmaal hou, met die simbole herinner ons daaraan, God en die Vader en die Heilige Gees is een. Ons hou vast daaraan in ons die manier waarop ons na die Bybel kyk. Ons hoef nie op 'n besondere manier gedoop word met die Heilige Gees, want ons bely, almal het die Gees ontvang en die Heilige Gees is deel van my lewe. Maar die moeilikheid is mos nou, ons lewe word so vasgevang. Ek kyk na u en ek ken baie van u, die wêreld en die komplekse wêreld, die goed wat ons besig hou en dit wat ons bekommer. Ons verloor dit half. Maar as ons by mekaar is, moet ons mekaar net daarin herinner. God se Gees is by ons. God se Gees woon in ons. As ons God die Vader het en God die Seun, dan het ons God se Heilige Gees ook, wat soos die formulier sê, wat ons wil vertroos en versterk en by ons bly. Ons moet nooit dink God is daar ver nie, want sy Gees bly in ons. In die gewone goed. Nie in 'n vuurtonge wat val nie, want dit was 'n eenmalige gebeur. En dis die tweede keer wat ek vir haar aanhaal, Sheila Kass, en sy sê, daagliks word honderde klein mirakels vir die kinders, wonderwerkies, vir my gewerk. Ek wat gesê het, hulle besoek my nie. Maar toe het ek bedoel die heeltemal onnodige groter soort. Ek verwag nie dat die son vir my moet stilstaan nie. En dan wil ons sê, vier tonge en al hierdie goed vir ons gebeur nie. En dan later sê weer in die gedig, ek weet, ek hoef nie eens my sinne vir hom te voltooi nie. Ek ken my nou, klein, afhanklik, hulpeloos en sluimer in my mirakels, weg. So slie, soos enige suikerling seker van sy skree. God is by ons. Sy kleine wonderwerkies is in daai horde besige lewe, woon sy Gees in ons. En kom ons sien hom daaraan raak en herinner mekaar aan. En dan, net in die tweede plek, en ek sal, dis die laaste punt, die gelowiges het hulle naam die Here se naam verheerlik, en hulle het in hier verskillende tale gepraat. En net in kort, dis heeltemal anders as die sogenaamde glossolalie, wat in Korintiërs al op sprake is, die sprekentale waarna ek verwys het, hier het hulle verskillende tale gepraat, wat sin maak, as ek so kan sê, en die sprekentale in 1 Korintiërs 13 is wanneer iemand in 'n toestand van geestelike meevoering tale praat wat mense nie verstaan nie, en dis daar iemand nodig om dit uit te klaar. En ek dink die belangrike wat ons van 1 Korintiërs 13 se sprekentale moet onthou, en dit gebeur ook vandag nog, dit is 'n toestand van geestelike meevoering, en dit kom ook, dis nie per se Christelik nie, dit kom ook onder andere godsdienste voor waar mense verskillende tale ook praat. Maar in hierdie konteks wat dit gebeur het in Handelinge, wil dit juist dui op die verskeidenheid en kom ons sê amper op die uitbreidende karakter van die kerk. Om te sê, hier, die kerk is nie net vir julle Jode nie. Julle Jode is nou hier soort van by mekaar as 'n groepie. Dis 'n Jood wat vir julle gesterf het en wat opgestaan het. Maar julle moet, op 'n manier moet julle dat deel aan alle mense, aan die verskeidenheid van die kerk. Ek sal nooit vergeet nie, ek het die boek op my rak van Philip Yancey wat die storie vertel in What is so amazing about grace, waar hy begin die boek met die verhaal van 'n prostituut wat op een of ander manier by 'n groep uitgekom het wat haar dogtertjie van 7 jaar ook vir prostitusie verkoop het. En toe vra hulle in haar onlendige omstandighede, jy het nou gekom vir help, maar hoekom het jy nie lank al vir help gegaan het? Sê sy, nee, ek wil nie, en ek is te skaam en al hierdie goed. Sê hulle, maar hoekom het jy nie na die kerk toe gegaan? Die kerk is toch nou mense wat mense inneem en liefde gee. Toe is haar woorde, ek voel klaar so verskriklik sleg. Ek wil nie dat hulle my nog slegter laat voel nie. Ek wil nie dat hulle my nog slechter laat voel. Ons in die kerk het moet so fyn balans hê tussen ons morele waardes wat ons handhaaf en aan die ander kant om te doen dit wat reg is. En dat mense se ervaring is, as mos nou 'n mooi spreekwoord, the church is not a museum for saints, but a hospital for sinners. Is een mense wat ons sê, dit is een hospitaal hierdie. En ons collega's het ook al vir mekaar gesê, want ek wil, dit kom nou weer in die synodesitting wat volgende maand plaasvind, kom dit weer ter sprake, die hele debat rondom selfde geslag en gay mense, en ek gaan dit so versigtig sê, en ons collega's het vir mekaar gesê, ons is so versigtig om dit aan te spreek, want maar in hierdie context kan hulle nou nie half daarby verby kom nie. Want jy, ons gemeente het 'n duidelike standpunt, en ek het dit in die begin genoem, dat ons almal aanvaar ongeslag, hulle ongeag, hulle voorkeur van geslag, en spesifiek ten opsigte van hierdie saak. Maar ons is so, kom ons sê, so bang en so versigtig, want ons sê, kom ons akkomodeer mense wat anders voel. Maar ons wil 'n ruimte laat van 'n oop ruimte. En die kerkraad het nou by sy onlangse besluit ook gesê, ons is 'n oop ruimte, ons akkomodeer mense wat anders voel en dit anders verstaan. Maar kom ons hou nou op om met mekaar te beklei en te redeneer oor wat reg is en of het nie reg is nie. Ons het 'n bepaalde standpunt, maar kom ons luister na mekaar se harte. Kom ons luister na mense wat hier sit, wat kinders het, wat anders is as die gewone kinders. En wat hierdie worsteling van seer en swaar is. Mense wat deel is van ons gemeente, maar amper te bang is om voluit deel te hê daarvan. Kom ons sê teen die agtergrond, as ons gemeentebelydenis, en daarom het ek dit in die begin gelees, kom ons vat mekaar se hande. Kom ons wees versigtig vir ons eie vooroordeel. Ek het in my eie lewe het ek gesien hoe ek vooroordele gehad het. Hoe ek vooroordele gehad het teenoor bruin en swart mense. Hoe ek vooroordele gehad het, en die Here het my verander. Oor mans wat anders is. Die Here het my verander. En die kerk het my daarmee gehelp. Gedeeltes soos hierdie het my daarmee gehelp. En ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee om met dit wat ons groot geword het en dit wat ons nou half dink reg is en hoe ons geleer het, om te sê, maar kom ons span ons net te weier. En ek wil afsluit met die klein verhaal van die vissermanne wat een aand op die strand gestaan het, en jy kan net die prentjie vir ons opbring, Roan, op die strand gestaan het, en hulle het 'n boot gesien, hulle het die boot gered, en hulle het twee mense gered, en hulle, ek dink hulle was so min of meer vier by mekaar, is 'n verhaal wat iemand vertel, en toe het hulle hierdie so huisie gebou, want hulle het gesê, ons wil mense op hierdie, is 'n gevaarlike strand, ons wil hierdie mense, wil ons hulle gaan bote vergaan, en so het hulle by mekaar gekom, en hulle het 'n bootjie gekry, en elke keer as daar iemand is, het hulle om 'n boot wat in die moeilikheid geraak het, hulle uitgegaan, hulle die ouens gered, en hulle fasiliteite het meer geraak, en hulle het later 'n boot of twee bygekry, hulle het reddingsmateriaal het hulle bygekry, en ander mense het gehoor van hierdie groep mense wat hier by mekaar is, het hulle by aangesluit, en hulle het 'n groep geraak, en so het hulle gereeld uitgegaan, as daar iemand moet gered word, maar soos hulle meer mense geword het, hulle faciliteite, soort van gebrekkig, hulle later 'n badkamer en hulle storte, en al hierdie goed hulle gebring, hulle het later meubels gebring, en soos hulle ingekom het, het daar 'n bietjie meer geld gekom, en hulle gesê, maar ons moet die besigheid uitbrei, ons moet dit gerieflik maak, en al gerieflikker geraak, en groot groep mense wat daar is, en soort van die mense ouer geraak, het hulle kan nie meer uitgaan nie, en toe hulle besluit, maar ons kry eerder mense wat lekker swem, weet wat kan help, en wat bote kan werk, en kom ons kry hulle, en betaal ons vir hulle, en dan kan hulle die werk vir ons doen, en almal was deel van hierdie lekker klap en groep, en so het hulle fasiliteite al hoe grander en mooier geraak van donasies en goed wat hulle gekry het, en een aand was daar weer een boot wat in die moeilikheid was, en van die betaalde reddingswerkers uitgegaan, hulle die ouens ingebring, en hulle was vuil en nat, en van ander tale, en hulle het die hele besigheid bemors, daar in die netjiese lokale en goeders wat hulle gehad het, en in hulle storte, dit was nou, nie, lekker treurige besigheid, en toe die manne by mekaar gekom, gesê, nee mense, dit kan nie so werk nie, ons, dis een ordentlike klap hierdie, ons moet nou goed aanbou, as so reddingstog is, hulle kan nie hierdie fasiliteite goed van ons gebruik, ons moet vir hulle goed aanbou, en toes daar een groot verdeling gesê, maar het gaan lekker met ons hier, en in ander groepe te sê, nee, maar ons is eintlik 'n reddingstasie, ons kan nie, dit gaan nie oor ons, ons is 'n reddingstasie, en langs toe die korte maak, hulle toe besluit, maar hulle stig af, en hulle toe volgende huisie daar vir hulle gebou met goed, en die ander ouens het lekker af aangegaan, en na tyd en soos die jare aangegaan het hulle ook maar weer so geword, en na ouens weer van hulle weggebreek, en hulle sê, vandag teen hierdie kus, is 'n verhaal, staan daar 'n klomp reddingshuisies, teen die strand af, reddingsstasies, wat ons is. Mag die Here vir ons daarvan bewaar. Die Griekse woord vir kerk is kyrios, dit beteken hulle wat aan die Here behoort. Ons leef in 'n komplekse omgewing, in 'n komplekse politieke omgewing. Wit mense, bruin mense en swart mense is baie ontredderd vandag in Suid-Afrika. In hierdie konteks leef ons. Ons leef in 'n kompleks kerklike omgewing. Ons leef in 'n komplekse ekonomiese omgewing, en mag die Here vir ons as geroepenis, as mense wat aan die Here behoort, in hierdie wêreld waar ons leef, in ons huisgesinne, in ons politiek, in die ekonomie, bewaar en help, dat sy gees gestalte sal kry, maar dat ons sal ons arms oopmaak, dat ons mekaar nie sal veroordeel nie, dat ons nie met vooroordele sal leef nie, en dat ons iets sal verstaan van dit wat ons moet leer uit hierdie gebeure uit Handelinge 2. Amen. Here, help ons om inklusief te leef. Help ons om na mekaar te luister, om mekaar se seer te hoor, om mekaar se frustrasie te verstaan. Help ons om gestalte van 'n ware reddingsstasie te wees. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met u dankoffer te dien.